Klokken 9, så er alting forbi, Anne Marie. Så længe jeg sejler, jeg længes min ven. Men når jeg er hjemme, du har mig igen. For du er min sværmeri, og det er dig, jeg kan lide, Anne Marie. For den er fin med kompasset, slå rånden i glasset og skæm mig en candy, så right på en shoot. Skønt, hvor er vi nok til at tage og se for det. Osvald og Rosa er bange for en gul. Skønt, hvor er vi nok til at tage og se for det. Osvald og Rosa er bange for en gul. Hils fra mig derhjemme. Hils min far og mor. Hils de grønne enge og den lange fjord. Hvis jeg havde vinger, fløj jeg hjem til dig. Hils fra mig derhjemme, hils jeg, hils fra mig. En sømand elsker havets blå og bøgernes brus. Han svinger sig i mast og rum, trods stormenes sus. Farvel, farvel, min elskede ven. Vi mødes vel snart igen hos mor derhjemme. I kærte minder, i hendes hjerte. Vil solen skinne, når jeg skal se dig igen hos hende. Hun hejser paget, når jeg kommer hjem. Men væk skal nu en tale. Væk har råd til mig. Væk har mange penge, penge jeg. Hvem skal nu betale? Hvem har råd til mig? Hvem har mange penge? Penge vi har ikke flere. For Marie er bange for ti små mænd. En jæger gik at jæge, en jæger gik at jæge, en jæger gik at jæge. Hald ud i skoven, frem er der med på den. Er der med på jo, er der med på ja, er der med på tralala. Med på jo, er der med på ja, er der med på tralala. En jæger gik at jæge, hald ud i skoven, frem er der med på den. Hvor? Min kone, hun er Randmors med min ven. Hvor er min kone? Kommer hun aldrig igen? Jeg vil min kone for at få hende igen. Så hvis I har set min kone, så vil I undre dem. For Liselotte, Liselotte, sødt er dit smil, tål er din gang. Liselotte, Liselotte, lær mig din lystige sang. For der går unge mænd rundt på sti og vej, som kun drømmer om at blive gift med dig. Vil du end så knap, denne fejl og klok, fylde sø for dig bjerget nok. Åh, kom og hør en listens vejn, og folk er min ven, folk er min ven, folk er min ven, for nu må være i Lisbeths regn og danse igen, danse igen, min ven. De bærer bedske, bedske, bedske, når orkester sætter i. Man må elske, elske, elske denne folkemelodi. Åh ja, den gamle Lisbeths regn og polka er god. Ja, den er god for to. Smil til hinanden, smil og gør dig glad. Smil til hinanden, lær vi uden ad. Prøv selv, hvordan en verden bliver fedt. Så jeg siger smil til hinanden, i øst og i vest. Se, han var pikken, han var pikken, han var pikken, sag og svæk. Om fredagen kom han aldrig hjem. Han var pikken, han var pikken, han var pikken, sagde jeg svind. Og fredagen kom han aldrig hjem. Hvad gjorde han? Far, han var vognmand, sagde jeg svind. Men skidt, hvad med det, han var det godt. For hans far, han var vognmand, sagde jeg svind. Men skidt, hvad med det, han går det godt. Se, nu har vi spillet for jer i helt kvarter, så I kan nok forstå, at vi ikke gider mere. Sikken en stemning i denne her butik. Ja, det tror der parler med sådan en dejlig musik. Og vil lade rullen gå, det rager os et ben. Om jorden spærter sammen eller himlen falder ned. Vil lade rullen gå, det rager os en kæld. Om hvad der så end sker. Så vi går aldrig hjem, vi går aldrig hjem, når vi først er kommet ud. Så vi går aldrig hjem, nej, vi går aldrig hjem, når vi først er kommet ud. For derhjemme til, og vi sviger på, og når hunden bliver vred, falder lampen. Så vi går aldrig hjem, vi går aldrig hjem, når vi først er kommet ud. Husker det så nøje, du var i en kjole hvid, og jeg i stumpe trøje. Altid holdt vi fest, vi to gav, og det var vildt. Husker du den gang vi slog patten af Mathilde? Hun blev bedt og vildt fedt, som forfuldt af fanden. Skjulet bag en rosenhæng, jeg fødsel ved hinanden. Og blandt hos os herlighed, opstod vores kærlighed. Det var på Frederiksberg, det var i mig. Jeg fik en pige kær, og det var dig. De glade minder her, jeg glemmer ej. Det var på Frederiksberg, det var i mig. Du, ej, for kender du Rikke, når det gør du ikke. Det jeg ved af, for Rikke er mit øjesten. Kender du Rikke, når det gør du ikke. Det jeg gælder, og ikke er min øjesten. Hvad andre kun synger om alt, hvad der er stor. Jeg synger om de små, det har endnu ingen gjort. Jeg synger, vil jeg lige så lille som jeg kan. Lyksalig er den pige, som får en lille mand. En lille bitte mand, den lille bitte mand. Den lille, lille, lille, lille, lille bitte mand. For en kovresmeden er et jern, og han sin kunst forstår. Og kover formuden til den skavle slår. Den hele by, der hvor jeg bor, er døv og skum der ved. Men fanden værer kedelig, og mosselmand er smed. Den grønne skov til nætte. Har kære mor, det gør så let at gætte. Det er kun kolde sur, og jeg vil drikke. Det er så dejligt i den grønne skov. Augusta, au au Augusta. Det var nu ikke rigtig hyggende. Augusta, au au Augusta. Du har jo kysset din matron. For den sømmen han må lide langt mere ond end godt. Den sømmen han må lide langt mere ond end godt. Hvis grønnerne han tager, de glider ned så småt. Hey! Kom for at hurra, de glider ned så småt. Sidste pinse fik jeg lov til at tage den grønne skog. Den berømte kilde, jeg besøge ville. Under kroner fra min mor, havde jeg min bedste bo. Og det er nu ved råde her, jeg vil råde alle her. Jeg vil råde alle til at lade være. For til ved den samme kilde, mødte jeg den dejlige hjemme til. Hun fik chokolade, bag og øl og lammesteg. Og hun øjer ligesom mig i billedet. Kammeratens røde næse sidder lige midt i kirse. Kammeratens næse har sin blomstringstid. Kammeratens røde næse sidder lige midt i kirse. Kammeratens næse har sin blomstringstid. Sommer og vinter. Kammeratens røde næse tænder. Kammeratens røde næse sidder lige midt i fjæsen. Kammeratens næse har sin blomstringstid. Og jeg elsker den gamle, den vaklende grønne. De herligste minder for mig trylles frem. Ved tanker om dagen, så lyse og skønne. Men det kan de andre slet ikke forstå. For kommer han ikke snart en tubor til os. Tubor til os, tubor til os. Kommer der ikke snart en tubor til os. Vanille og rød til os. Så joller vi, så soller vi den hele lange nat. Så stjernerne de rasser ned, og englene går spænd. Så joller vi, så joller vi den hele lange nat. Og den der ej vi så lød med, må ryge og rejse fra den der glade sted. Hey! Sig omkring i tre fingerdels takt. Når jeg tænker på lille Lilda, og hvordan hun har mishandlet mig, kan jeg se det er fuldkommen spild af. Jeg har offret mit hjerte på dig. Jeg var fjollet, jeg var kort sat en slem idiot. At med tiden også Karsten kom på holdet, havde jeg hverken tænkt eller tro. Når jeg tænker på lille Vilda, og hvordan hun har voldtaget mig, kan jeg se det er fuldkommen spildat. Jeg har offret mit hjerte for dig. så vi vidste knap, hvis der var vind. Og jeg lå kælen op mod korsettet. Det var størrelse 190. For når jeg tænker på lille Villa, og hvordan hun har mishandlet mig, kan jeg se, det er fuldkommens billand. Jeg har offret mit hjerte for dig. Nu hun trøjet er af mit bekendtskab, for man er der vel ikke en sjej. Alle kvinder erklærer jeg kendskab, og i mindre som jeg tager streg. Når jeg tænker på lille halvdelen, og hvordan hun har mishandlet mig, kan jeg se, det er fuldkommens billet. Jeg har offret mit hjerte på dig. Billigt, sundt og godt, men det er så pok og svart. Hyldet, det har vi mere kær. Det er jo ikke så sær. Så nu skal vi rigtig stå os løs. Smil, min ven, ja, smil, min tys. Her er så dejligt, hvor vi er. Nu vil jeg synge for jer. I verdens allerbedste Og vi takker mange gange for de seks pindesnopper.